14 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 maja i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Studenci okupują wystawiony na sprzedaż akademik Uniwersytetu Jagiellońskiego. A służby wzmacniają barierę na granicy z Białorusią. Szef MONU mówi o wojnie hybrydowej. Będzie więcej transportów humanitarnych dla Strefy Gazy dzięki pływającej przeprawie zbudowanej przez Amerykanów. Grupa studentów rozpoczęła strajk okupacyjny w nieczynnym akademiku Kamionka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W budynku przebywa blisko 50 osób zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Protestujący nie chcą dopuścić do sprzedaży budynku. Może służyć ponad 100 studentom zamieszkanie, mówi Amelia, studentka i jedna z protestujących. To jest już któryś raz, w którym uniwersytet próbuje pozbyć się budynków, które mogłyby być trudne w utrzymaniu, mimo że one same utrzymywały się przez wiele, wiele lat i UJ zresztą chwalił się tym, że ludzie mieszkający w Kamionce cieszyli się, oceniali to jako najlepszy akademik. I oczywiście wiemy, że to jest piekąca potrzeba, ponieważ 500 osób ponad nie dostało w tym roku miejsca w akademiku. A w nocy na miejsce dotarła policja, którą o interwencję poprosiły władze Uniwersytetu Jagiellońskiego, zgłaszając naruszenie miru domowego. Kilkunastu funkcjonariuszy nie podjęło interwencji wobec protestujących, zachęcali do rozmów i negocjacji. Około południa z protestującymi studentami mają się spotkać władze uczelni. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, ostrzega szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że w ostatnich dniach obserwujemy działania o charakterze sabotażowym. Wicepremier dodaje, że zwiększyła się też działalność inspirowanych białoruskimi służbami grup migrantów. Każdy Komitet Bezpieczeństwa, one odbywają się co tydzień. Jednym ze stałych punktów jest właśnie sytuacja na granicy. Jest wzmacniana dzisiaj zapora, ta, która była wybudowana. Jest uszczelniana granica, szczególnie w tym obszarze, gdzie było najwięcej zniszczeń, zapory lub miejsca, w których zapora nie mogła powstać, tam, gdzie przebiegają rzeki. Perymetria, czyli też te wszystkie najnowocześniejsze technologie są uzupełniane. O tym, że władze w Mińsku szykują się do wzmożonych ataków hybrydowych, informują też białoruscy opozycjoniści. Biały Dom zapowiada zwiększenie dostaw pomocy humanitarnej poprzez zbudowany przez amerykańskie wojsko pływający most u wybrzeża Strefy Gazy. Rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby poinformował, że z przeprawy zjechały pierwsze ciężarówki z żywnością i lekami dla Palestyńczyków poszkodowanych przez wojnę Izraela z Hamasem. Dodatkowa pomoc dociera na Cypr, gdzie jest sprawdzana przez izraelskie władze i będzie załadowana na statki w celu dostarczenia przez korytarz morski na tymczasowy pomost. Dystrybucją pomocy zajmie się ONZ. W ciągu niecałych 2 miesięcy Stany Zjednoczone były w stanie stworzyć skomplikowany wielonarodowy mechanizm logistyczny, aby ułatwić dostarczanie pomocy ratującej życie. John Kirby poinformował, że amerykańscy żołnierze nie weszli i nie wejdą do Strefy Gazy. Oddziały marynarki wojennej biorą jednak udział w dostarczaniu pomocy. Słowacka policja zatrzymała mężczyznę, który groził śmiercią ministrowi spraw wewnętrznych, a także jednemu z posłów. Władze w Bratysławie mówią, że po zamachu na premiera język nienawiści musi zniknąć. Informacje o działaniach Narodowej Agencji Kryminalnej Specjalnej Jednostki Policyjnej przedstawił minister spraw wewnętrznych Matusz Szutaj-Esztok. Powiedział, że zatrzymano mężczyznę, który groził, że zabije jego, a także posła do słowackiego parlamentu Richarda Glücka. Łącznie od czasu zamachu na premiera Roberta Fica policja prowadzi ponad 40 spraw związanych z mową nienawiści, szczególnie w internecie. Dotyczą one jednak nie tylko wychwalania mężczyzny, który strzelał do Roberta Ficy, ale również gróźb pod adresem innych polityków. Do wyjaśnienia zatrzymano 5 osób. Te działania są efektem zapowiedzianej po ataku na premiera Fice akcji wychwytywania mowy nienawiści w internecie. Minister Esztok powiedział, że autorzy takich wpisów muszą przestać być anonimowi i już nie będą mogli, jak to określił polityk, chować się za klawiaturą. Z Bańskiej Bystrzycy, Piotr Piętka, Polskie Radio. Jak powstały egipskie piramidy? Amerykańscy naukowcy uważają, że rozwiązali zagadkę. Badacze z Uniwersytetu Północnej Kalifornii znaleźli dowody na to, że starożytne budowle postawiono wzdłuż odnogi Nilu, która z czasem została zasypana. Naukowcy z różnych części świata od dłuższego czasu spekulowali, że transport rzeczny mógł być wykorzystany przy budowie piramid. Tłumaczyłoby to, w jaki sposób starożytni Egipcjanie byli w stanie transportować ciężkie kamienne bloki, narzędzia i ludzi. Brakowało jednak dowodów na to, że starożytne piramidy rzeczywiście zostały zbudowane w pobliżu rzeki. Badacze z Uniwersytetu Północnej Kalifornii Wilmington twierdzą jednak, że takie dowody znaleźli. Analizowali historyczne mapy, wykorzystali też nowoczesne technologie satelitarne i radarowe. Zebrane dane miały pokazać, że 31 piramid, włącznie ze zbudowanymi 4000 lat temu piramidami w Gizie, rzeczywiście kiedyś znajdowało się nad rzeką. Miała to być duża odnoga Nilu, która została zasypana tysiące lat temu w wyniku suszy albo burzy piaskowej. Karol Surówka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 6:05. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. O, i będzie dzisiaj trochę chmur. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane i duże, tak piszą synoptycy. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a nawet burze, głównie na zachodzie, południu i w centrum kraju, czyli prawie w całej Polsce. Może padać drobny grad. A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o temperaturę? Na przeważającym obszarze kraju w najcieplejszym momencie dnia będzie od 20 do 24 stopni. Chłodniej ma być w rejonach podgórskich, Karpat i Sudetów oraz nad samym morzem. Tam od 16 do 19 stopni Celsjusza. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Autopromocja. Samotność odchodzącego poety i Polska na scenie teatralnej Trójki. Piotr Skotnicki, Żegnaj Norwidzie. W roli głównej usłyszymy Mariusza Bonaszewskiego. Zmęczony jestem tym miejscem, tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahy. Musisz odpocząć. Barbara Marcinik, polecam. Zapraszamy dziś po 19:00. Autopromocja. Zaczynamy. Zapraszamy do Trójki. Jest 6:07. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki, Michał Matus. Kłaniamy się nisko. What you love. Jest 6:11. Zapraszamy do Trójki. Tak właśnie nazywa się ta audycja. Dziś w niej pofolkujemy sobie, uchylimy nieco drzwi. Ale w tej chwili jeszcze się tam nie wpraszamy. Folklor zabrzmi i w wydaniu amerykańskim, i naszym lokalnym, z pewnym jazzowym twistem, porozmawiamy o tym, jak połączyć babcine piosenki z saksofonem, basem, pianinem i perkusją. Będzie też ukłon w stronę Nocy Muzeów i pracowników tych szacownych instytucji, dla których dzisiejsza noc jest wyjątkowa, w nieco inny sposób niż dla tłumów odwiedzających turystyczne atrakcje. Będzie jej więcej, ale będzie jej dużo muzyki, takiej, która rusza i takiej, która koi. By force, I know that you can read. I'll feel in every way.

Właśnie, no zawierają w sobie takie głębokie emocje, miłość, rozstanie, poszukiwanie szczęścia, rozczarowanie czy zadowolenie z życia i pracy. I jest to też muzyka drogi. Co to oznacza muzyka drogi? Przecież te ciężarówki w Stanach Zjednoczonych, czyli tutejsze te wielkie traki, które jeżdżą po Ameryce, to właśnie w ich kabinach słuchać brzmienie country. Można powiedzieć, że to taki podziw też dla pracy i jej wartości właśnie poprzez muzykę, dla pracy tutaj tak zwanego szofera, kierowcy traka, bo ona jest tutaj w Stanach Zjednoczonych traktowana wyjątkowo i właśnie też poprzez to tradycyjne, bardzo często słuchanie w kabinie właśnie muzyki country. Muzyka drogi to zresztą część, i chodzi też przecież o wykonawców, to wielkie gwiazdy, które przetrwały do dnia dzisiejszego. To tylko tak naprawdę pojedyncze przykłady, bo moglibyśmy ich wymieniać bardzo długo w poranku trójki: Willie Nelson, Dolly Parton, Garth Brooks czy Tanya Tucker. To oczywiście tylko, tak jak podkreślamy, bardzo, ale to bardzo mała część. I country, to się łączy właśnie tak jak mówimy z muzyką folkową, to też takie znakomite amerykańskie festiwale tego gatunku w Stanach Zjednoczonych. Opowiada o nich krytyk muzyczny z Chicago Tadeusz Melter. Posłuchajmy. Patrząc na festiwale muzyczne, jest ich sporo w Stanach Zjednoczonych. Od północy poprzez południe ta muzyka jest najbardziej popularna w południowych Stanach. I tak w południowej Karolinie, Myrtle Beach, wielki festiwal country od 6 do 9 czerwca, Carolina Country Music Festival. Również w tym samym terminie w Nashville, Country Music Festival. You picked a fine time to leave me, Lucy, with four hungry children and a crop in the field. Jeżeli wybieracie się w północne strony Stanów Zjednoczonych, to warto przyjechać do Milwaukee, tam coroczny Summerfest od 20 czerwca do 16 lipca. No i ten festiwal muzyki amerykańskiej w Berwyn w Illinois, klub Fitzgerald, przez 4 dni gości największe gwiazdy muzyki country i folk w lipcu. Willie Nelson Picnic to inny festiwal w New Jersey, w Camden, zawsze celebracja Dnia Niepodległości, Dnia Ameryki, czyli 4 lipca. Opowiadał krytyk muzyczny z Chicago, Tadeusz Schmelter. Tam specjalnie nie mogłem sobie nie pozwolić dać z poprzednich lat, z przeszłości, Kenny Rogersa, znakomitą gwiazdę muzyki country. A na podsumowanie, to w ostatni czwartek we Frisco odbyła się już 59. gala rozdania nagród muzyki country. Wielkie wydarzenie i gwiazda niespodziewana, bo Lainey Wilson była zwyciężczynią w dwóch prestiżowych kategoriach, chyba najważniejszych, jako artystka roku i najlepsza wokalistka. I tu amerykańskie media podkreślają, że to było 13 ciężkich lat pracy tej artystki w Nashville, a we Frisco też pojawiła się wielka gwiazda, która zaśpiewała muzykę country. Myślę tutaj o znakomitej piosenkarce, mowa tutaj o Dua Lipie. Jan Pachlowski, dziękuję pięknie. A my już teraz... Dziękuję. Muzycznie pokąpiemy się trochę w tym teksańskim słońcu, słuchać tę muzykę drogi jak najbardziej. Texas Sun już teraz w trójce. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun, say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. The Texas sun. Sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo,

to niech nadzieja się tli do utraty tchu. To wędrówka dusz. Rosalie i Chloe Martini, wędrówka dusz na Antenie Trójki. Za 27 minut będzie godzina siódma. My już dzisiaj odrobinę o folku mówiliśmy, tym folku amerykańskim. A od wczoraj trwa Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Nazwa sugeruje twórczy dialog między ludową tradycją a współczesnością. Gwoździem programu tego festiwalu jest konkurs muzyki folkowej i w jego ramach wyłoniono 11 finalistów. I o jednym z nich za moment więcej usłyszycie, a właściwie jednych, bo to jest zespół, cztery osoby, Grandmother Jazz, babciowy jazz. Swój koncert mieli wczoraj. Udało mi się porozmawiać z muzykami przed próbą i podpytać ich o to, jak rozumieją folk, czym jest dla nich muzyczna zabawa tradycją. O tym już za moment. Say that's what you need. Rolling on those good. when you left this town with your windows down and the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming in. And your Volvo lights lit up green and white with the city's own signs. But you held your course to some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming in. Oh, and last, were you safe and warm in your coat of arms with your fingers in fist? Did you hear the notes, all those static codes in the radio bits? The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela, spent your whole life running away. Lost in me, lost in you, Angela, on my knee. Słuchamy folku o poranku i tego z zagranicy, z oceanu, jak przed momentem, The Lumineers, którzy swoją pierwszą debiutacką płytę wydali w Dualton Records. To jest label, który specjalizuje się w muzyce folkowej w Stanach Zjednoczonych. A my teraz zajrzymy na nasze lokalne podwórko. Ja jeszcze tylko sprawdzę godzinę. 6:40. Zaglądamy za kulisy. Zapraszamy do Trójki. Zespół Grandmother Jazz ma próbę właśnie za drzwiami w studiu koncertowym Polskiego Radia, a to wszystko w ramach 25. Festiwalu Folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja, który ruszył wczoraj, trwa dziś i można posłuchać na nim wyjątkowych zespołów, które folkową kulturę podtrzymują. I o tym folku już teraz. Hej, Maciej Guzik. Ewelina Prokopiuk. Mateusz Zielony. Mikołaj Kołodziejczyk. I jak się nazywacie razem? Grandmother Jazz. Czym jest dla was folk? Wszystkich, to nie wiem, ale dla mnie z osobna to jest taka wycieczka od tradycji. Taki zakręt w bok trochę, na chwilę. Ale tak myślę, że szeroko trzymam się tej drogi tradycyjnej, a czasami sobie skręcam na wycieczki do folku. Dlaczego to tylko skręt? Bo wydaje mi się, że tradycja jest na tyle ważna dla naszej kultury, że warto do niej wracać i sobie przypominać. Nawet jak śpiewam tutaj i gram w Grandmother Jazzie, to raz na jakiś czas muszę wracać do tych autentycznych nagrań, bo myślę sobie, że za daleko odchodzę i warto do tego wracać, bo to samo w sobie już jest bardzo, bardzo piękne i myślę, że potrzebuję tego folk, żeby raz na jakiś czas wrócić do tej tradycji, żeby dla jej poszanowania. A dla was bardziej folk czy bardziej tradycja? Jeśli chodzi o mnie, to bardziej folk, chociaż ta tradycja też, tak jak Ewelina mówiła, jest bardzo ważna, więc tego też nie podważam. Ja nie jestem tak zakorzeniony w tradycji, więc ten folk bardziej mnie inspiruje, bo to odchodzenie od tej ścieżki tradycji jest no mega inspirujące i na pewno rozwijające. A dla ciebie bardziej jazz czy bardziej folk? Bardziej grandmother czy bardziej jazz? Myślę, że jeszcze póki co to ten jazz bardziej, ale fajnie, że możemy to łączyć i sięgać do tych tradycji, jednocześnie również też sięgać do tradycji jazzowych. Także bliżej mi do jazzu, aczkolwiek bardzo się cieszę, że mam taką okazję też poznawać folk. Jak gracie, jak przygotowujecie swoją muzykę, to macie jakieś dyskusje i ktoś bardziej ciągnie w stronę folku, w stronę babci, a ktoś bardziej w stronę jazzu? Jak to wygląda? Na pewno jest zasada taka, że nie zmieniamy tej melodii głównej, która jest trzonem, i staramy się, żeby ona przynajmniej raz wokalnie była zaprezentowana tak, jak być powinna, więc w sumie czasami były takie dyskusje, a może tutaj zmienimy, no to nie, to tak nie robimy. No jak już zaprezentujemy ten temat, no to już potem chyba hulaj dusza, nie? Myślę, że właśnie jesteśmy mega otwarci na sugestie swoje wzajemne i ten proces twórczy jest bardzo kreatywny, ponieważ no, składamy te cztery nasze głowy w taką jedną wielką. No i właśnie to, czego dzisiaj będziecie słuchać, to jest tego efekt. Tak osobiście się czujecie przywiązani do tych tradycyjnych melodii, do tradycji w ogóle? No dla mnie one są nowością, ja ich nie znałem wcześniej, ale potrafię się z nimi utożsamiać. Jak pytałeś wcześniej o jakieś zasady, no to ja ich w ogóle nie znam, prawda, że jeżeli poruszamy się na jakimś boisku, na jakichś wyznaczonych ramach, no to bardziej one są po prostu związane z tym, co my potrafimy z tym zrobić, a nie co możemy, bo możemy chyba wszystko. Ty chyba tutaj jesteś najbardziej w tradycji zakorzeniona spośród wszystkich członków zespołu. Już jakiś czas śpiewam takie pieśni i bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle coś takiego, co robimy, to czy ja mogę, czy... I właśnie te pieśni babci mi to otworzyły, bo pomyślałam, no dobra, skoro to babcia moja mi przekazała i ja je zaśpiewam, to potem może warto je przekazać dalej, może w taki sposób. I w sumie chyba to cały czas jest we mnie taka walka, żeby tego nie pogwałcić, a jednocześnie przekazać i żeby każdy miał prawo usłyszeć to taką surową wersję, albo na przykład, żeby to była inspiracja, żeby ktoś mógł do tego sięgnąć, zajrzeć, poszukać, jak to brzmiało w autentycznym na przykład przekazie. Ten taki osobisty aspekt uprawiania muzyki jest dla ciebie ważny? Tak, bardzo ważny. Tym bardziej, że jakby ja jestem tutaj tym łącznikiem, który odbiera często ten materiał taki tradycyjny, chociażby od mojej babci albo od innych śpiewaczek, które na przykład nadal żyją, więc samo przez się rozumie, że jak na przykład ktoś przekaże mi jakąś pieśń, a potem ją usłyszy, to dobrze, gdy będzie czuł, że to jest z nim zgodne i że ona nie została zbyt na przykład pogwałcona. Premierowo? Daj mi, Panie Boże. Uch. Dlaczego zrobiłeś uch? Trzeba posłuchać po prostu, żeby zrozumieć to uch. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób po wysłuchaniu tego będzie miało uch. No tak, właśnie jest to piosenka od mojej babci i się nam podoba po prostu. A co w niej Was tak bardzo pociąga? To, że musimy bardzo uważnie pilnować się tego, bo dużo się dzieje, także to jest wymagający utwór pod względem takim muzycznym, ale no też daje mnóstwo satysfakcji takie granie. Dlatego chyba nam się to podoba. Tam jest hard drive, to dzieje się. I chyba też mam taki zwrot od publiczności, która już tego słuchała, to też żywo na to reaguje. No to skoro padło słowo premierowo, to ja je powtórzę, żeby nikomu nie umknęło. Premierowo, Daj mi, Panie Boże, Grandmother Jazz będzie od samego początku. Daj mi, Panie Boże, okienko w komorze. Będę wyglądała jak mój Jasio orze. Będę wyglądała, będę wyglądała jak mój Jasio orze. Orze on tam orze, tym gajem gaikiem. Orze on tam orze, tym siwym konikiem. Orze on tam orze on tam orze, tym siwym konikiem. Jedno staje zorał, drugie rozpoczyna. Rozgląda się w koło, czy idzie dziewczyna. Rozgląda się w koło, rozgląda się w koło, czy idzie dziewczyna. dziewczyna, a to nie dziewczyna, tylko jego matka. Coś mi się nie orze, coś mi się nie orze, ta bruzdeńka gładka. Coś mi się nie orze, coś mi się nie orze, ta bruzdeńka gładka. Orze, synu, orze, orze mój jedyny, niedaleko wieczór, niedaleko wieczór, pójdziesz do dziewczyny. Niedaleko wieczór, niedaleko wieczór, pójdziesz do dziewczyny. Mamo, moja mamo, ojciec płaty grodzi, którędy ja będę do dziewczyny chodził, którędy ja będę, będę do dziewczyny chodził, wezmę siekiereczki, połamie kołeczki. Chodziłem i będę, chodziłem i będę do mej kochaneczki. Chodziłem i będę do mej kochaneczki. Uch. Daj mi, Panie Boże, Grandmother Jazz premierowo na antenie Trójki. Jest 6.52, punktualnie o 7.00 oczywiście serwis, a my zostaniemy i z muzyką pod znakiem uch, zdecydowanie, ale też z tym folkowym sznytem dłużej pobędziemy. Mazowsze pojawi się na naszej antenie, ale też w nietypowy sposób zajrzymy za kulisy, a już teraz posłuchajmy. Porter Karczewska, Devil in You. Well, you wake up in the morning. Would it be in some stranger's bed? Where will you wake up in the morning? Would it be in some stranger's head? How do I know you ain't lying? How do I know you never tell the truth? You're digging a hole on the way to your own funeral. Devil in you.